ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Haufiki msiba wowote ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, na mwenye kumuamini Mwenyezi Mungu huongoa moyo wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Wa atii'u Allah wa atii'u Rasul fa in tawallaytum fa innama ala rasulina albalaghul mubin. Namtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, mkigeuka basi hakika juu ya mtume wetu ni kufikisha kwa wazi tu. Allahu la ilaha illa hu wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Mwenyezi Mungu hapana Mungu isipokuwa yeye, na juu ya Mwenyezi Mungu na wategemee waumini. Ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu, basi tahadharini nao, na mkisamehe na mkapuuza na mkaghufiria, basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira mwenye kurehemu. Innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun adhim. Hakika mali yenu na watoto wenu ni jaribio, na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Basi mcheni Mwenyezi Mungu kama mwezavyo, nasikieni na tiini na toeni, itakuwa kheri kwa nafsi zenu, na mwenye kuepushwa na uchoyo wa nafsi yake, basi hao ndiyo waliofanikiwa. In tuqridu Allah qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu shakurun halim. Mkimkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mzuri, atakuzidishieni mardufu na atakusameheni, na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa shukra mpole. Alimul ghaibi washahadati alazizul hakim. Mwenye kujua siri na dhahiri, mwenye nguvu, mwenye hikma. Allahu akbar, Allahu akbar. La hasibiwi na bala ila kwa kudra Mwenyezi Mungu, na mwenye kumsadiki Mwenyezi Mungu basi humongo wa moyo wake kuendea katika yanayompendeza, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kutimia ujuzi wake. Na mtiini Mwenyezi Mungu kwa aliyokuamrisheni, na mtiini mtume kwa ujumbe aliyokufikishieni kutoka kwa Mola wake mlezi. Mkiupuuza utiifu huu, basi yeye hadhuriki kitu kwa mapuuza yenu. Na hakika mtume wetu hana jukumu juu yake ila kufikisha utume wake tu kwa wazi. Mwenyezi Mungu hapana wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu peke yake. Basi waumini na wamtegemee yeye tu katika mambo yao yote. Enyi mlioamini, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu wa maadui zenu ambao wanakuzuilieni msimtii Mwenyezi Mungu kwa kutaka kuwatimizia hao matakwa yao, basi kuweni na hadhari nao, na mkiweza kuyavuka makosa yao yanayokubalika kusameheka, na mkayapuuza na mkawafichia, basi Mwenyezi Mungu naye atakufirieni nyinyi kwani hakika Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa maghfira na rehma. Hakika mali yenu na watoto wenu ni majaribio na mtihani. Na kwa Mwenyezi Mungu upo ujira mkubwa kwa anayependelea kumtii Mwenyezi Mungu. Basi tumieni juhudi zenu na nguvu zenu katika kumcha Mwenyezi Mungu. Nasikieni mawaidha yake na utiini amri zake na toeni katika liokuruzukuni kwa ajili ya hicho alichoamrisha kitolewe kwa ajili yake. Natendeni kheri kwa sababu ya nafsi zenu. Na mwenye kuzuiliwa na Mwenyezi Mungu bakhili na uchoyo wa roho yake, basi watu kama hao ndio waliojaliwa kupata kila kheri. Mkitoa katika mambo ya kheri kutoa kwa moyo safi, basi Mwenyezi Mungu atazidisha marudufu thawabu za mlichotoa, na atakusameheni madhambi yenu yaliyokuponyokeni. Na Mwenyezi Mungu ni mkuu wa shukrani, na kuwalipa watendao mema, na ni mpole afanye haraka kuadhibu wanaomwasi. Yeye ni mjuzi wa vilivyofichikana na vinavyoonekana, mwenye nguvu, mtenda nguvu, mwenye hikma katika mipango ya viumbe vyake, mwenye kuweka kila kitu kwa pahala pake.